cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna do 11 marca. Sprawdź wykluczenia w regulaminie promocji. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 5 dzień marca, wybiła właśnie godzina 7. Robert Grzędowski, dzień dobry, czas na serwis. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Ukraina jest gotowa do negocjacji pokojowych, mówi Donald Trump i cytuje przed kongresem list od Wołodymira Zełenskiego. Centralna aplikacja Apekolce ma się przyczynić do skrócenia kolejek do lekarzy specjalistów. Smartfon jest w rękach najmłodszych zdecydowanie zbyt długo, mówią autorzy raportu Internet Dzieci. Ukraina jest gotowa do podjęcia negocjacji pokojowych, mówi Donald Trump. W wystąpieniu przed kongresem prezydent Stanów Zjednoczonych zacytował fragment listu, który otrzymał od prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Nikt nie pragnie pokoju bardziej niż Ukraińcy, napisał. Jesteśmy gotowi pracować pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby uzyskać trwały pokój. Doceniamy to, jak wiele Ameryka zrobiła, aby pomóc wam zachować suwerenność i niezależność. W kwestii umowy o minerałach i bezpieczeństwie Ukraina jest gotowa ją podpisać. Donald Trump dodał, że prowadzi również rozmowy z Rosją, która daje do zrozumienia, iż jest gotowa na pokój. Jednak jego wczorajsza decyzja o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy spowodowała zarówno reakcję premiera polskiego rządu, jak i szefowej Komisji Europejskiej. Donald Tusk zaapelował o przyspieszenie prac nad ustawą, która ułatwi inwestowanie w przemysł obronny. Dziś wieczorem i jutro o wzmocnieniu zdolności obronnych Europy i wsparciu Ukrainy premier będzie rozmawiał w Brukseli. Ta decyzja nie była konsultowana z krajami Unii Europejskiej. Trzeba zapiąć pasy, wchodzimy w strefę turbulencji, mówił premier podczas posiedzenia rządu. To oczywiście stawia na Europę, Ukrainę, Polskę w sytuacji trudniejszej. Najprawdopodobniej za tydzień rząd przyjmie projekt ustawy, która powinna uprościć inwestowanie we wszystko, co związane jest z przemysłem obronnym. Dodatkowo na obronność i przemysł zbrojeniowy przesuniętych może być do 30 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. O europejskiej obronności i wsparciu Ukrainy premier będzie dziś wieczorem i jutro rozmawiał w Brukseli z europejskimi liderami. Na czwartek zaplanowano bowiem nieformalny szczyt Rady Europejskiej. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rozmowy w Brukseli będą dotyczyły głównie przedstawionego przez szefową Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen planu dozbrojenia Europy w wysokości 800 miliardów euro. To pomysł na skrócenie kolejek do lekarzy. Weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia dotyczące rejestracji do niektórych specjalistów. Przychodnie mają przekazywać harmonogramy zajęć, przyjęć do centralnej aplikacji. To dobra wiadomość dla pacjentów, zapewnia Paweł Florek z NFZ-u. Ta zmiana, która wchodzi w życie, powoduje, że po pierwsze my widzimy więcej kolejek, które są monitorowane jakby w czasie rzeczywistym, a pacjenci dzięki temu otrzymają takiego SMS-a przypominającego o swojej pierwszorazowej wizycie. Ma to pomóc w lepszym zarządzaniu kolejkami i zmniejszeniu liczby odwoływanych wizyt. Dzieci i młodzież spędzają dziennie ponad 4 godziny ze smartfonem w ręku. Najczęściej korzystają z platform społecznościowych i streamingowych. W Sejmie przedstawiono raport Internet Dzieci. Ponad połowa dzieci w wieku od 7 do 12 lat aktywnie korzysta z przynajmniej jednego serwisu społecznościowego lub komunikatora, który jest dozwolony od 13 roku życia, mówi Konrad Ciesiołkiewicz z Państwowej Komisji do Przeciwdziałania Pedofilii. Na jednym największym serwisie chińskiego właściciela mamy 760 tysięcy polskich użytkowników w tej właśnie grupie, 7-12 lat, a przypomnę, że według regulaminów tych platform wiek dostępowy to jest wiek 13 lat. To widzimy, jak wiele alarmistycznych głosów to powinno podnieść. Na kluczową rolę rodziców przy dostępie młodych ludzi do sieci zwraca uwagę szef spółki Polskie Badania Internetu Krzysztof Mikulski. To my dajemy dzieciakom te narzędzia do ręki. Przecież same sobie nie kupią smartfona, same sobie nie wykupią usługi dostępu do internetu, więc to się wszystko dzieje za wiedzą, świadomością i przyzwoleniem osób dorosłych, które pewnie znowu z powodu nikłej edukacji też nie mają świadomości tego, w jaki sposób dzieciaki korzystają i do czego mogą dotrzeć. Cały raport na ten temat znajdziemy na stronie internetdzieci.pl. 171 pianistek i pianistów z 28 krajów, w tym 8 Polek i Polaków, zostało dopuszczonych do eliminacji tegorocznego konkursu szopenowskiego. Napłynęła rekordowa liczba zgłoszeń, 642 z 54 krajów, mówi ministra kultury i dziedzictwa narodowego Hanna Wróblewska. Fryderyk Chopin to dla nas wszystkich, nie lubię tego słowa, to taka marka, której siła dla polskiej kultury, ale też w ogóle dla kultury jest nie do przecenienia. Jeżeli mówimy o tym, że kultura nas łączy, że spotykamy się na wspólnym gruncie, to muzyka Chopina rzeczywiście łączy nas i jest tym miejscem spotkania nas wszystkich, Polaków, ale też całego świata. Eliminacje rozpoczną się 23 kwietnia i potrwają do 4 maja. 19. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina odbędzie się od 2 do 23 października w Filharmonii Narodowej w Warszawie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na pierwszy dziś serwis sportowy. W studiu Norbert Michalak. Dzień dobry. Dzień dobry. W derbach Madrytu Real lepszy od Atletico. W pierwszym meczu 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów Królewscy wygrali 2-1. Bramki dla Realu zdobyli Rodrigo i Brahim Diaz, a dla Atletico jedynego gola strzelił Julian Alvarez. W innych meczach Club Brugge przegrało z Aston Villą 1-3. W drugiej połowie spotkania w zespole gości wystąpił reprezentant Polski Matty Cash, który wywalczył rzut karny, po którym padła ostatnia bramka dla jego zespołu. W Holandii, a dokładnie w Eindhoven, Arsenal rozgromił PSV aż 7-1. Mecz z ławki rezerwowych Londyńczyków oglądał Jakub Kiwior. Najskromniej w Dortmundzie Borussia zremisowała z Lille 1-1. Bardzo dobre wiadomości z Indian Wells. Kamil Majchrzak pokonał Chilijczyka Christiana Garina 7-6-6-2 w finałowym meczu kwalifikacji, a to oznacza, że Polak awansował do głównego turnieju. Polski tenisista w prestiżowej kalifornijskiej imprezie wystąpi po raz drugi w karierze. 3 lata temu Majchrzak w Indian Wells odpadł w drugiej rundzie. W siatkarskiej plus lidze Śląsk Suwałki pokonał GKS Katowice 3-0 w meczu rozegranym awansem z 29 kolejki. Najlepszym graczem spotkania został przyjmujący gospodarzy Paweł Halaba, który zdobył 15 punktów. Bardzo dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Jestem naprawdę dumny z drużyny, szczególnie za trzeciego seta, bo nie jest łatwo wrócić w końcówce z wyniku -4. My się nie poddajemy, walczymy do końca, końcówka wygrana, emocje niesamowite na hali, kibice nam na pewno pomogli. My cały czas walczymy, cały czas wierzymy. Co prawda nie wszystko od nas zależy, ale my chcemy zrobić swoją robotę, zakończyć pasce Rzeszowa i wślizgnąć się na koniec do tego playoffu. Mam nadzieję, że to nie było ostatnie spotkanie na naszej arenie. Plus lidze prowadzi Jastrzębski Węgiel. Ponownie o sporcie za godzinę. Dziś będzie słonecznie i ciepło, nawet 15 stopni na Dolnym Śląsku, ale w ogóle w większości kraju wczesnym popołudniem termometry będą pokazywać wartości dwucyfrowe, choć poranek na południu Polski jest mroźny. Od Legnicy po Krosno -3 stopnie Celsjusza. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Teraz w euro. Drugi produkt 30% taniej. Albo trzeci 55%. Albo czwarty 80%. Albo piąty produkt nawet za złotówkę. Promocja na całe duże AGD oraz wybrane produkty do kuchni. Przyjdź do sklepów RTV Euro AGD lub wejdź na euro.com.pl i skorzystaj z promocji do 5 marca. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. O kojących dźwiękach rozmawiamy dziś w audycji porannej. 2 dwójki i 7 trójek. Jeżeli chodzi o te relaksujące dźwięki, to zdecydowanie dźwięk deszczu i polonego ogniska. Dziękuję, wszystkiego dobrego, miłego dnia. Miłego dnia również życzymy. No dobrze słuchać ogniska, choć podobno lepiej w ogień nie patrzeć zbyt długo. O, jeszcze jedna propozycja. Chciałem powiedzieć, że mnie najbardziej relaksuje muzyka takiego japońskiego multiinstrumentalisty Kitaro. No kilka płyt, ale jedną szczególną, Silver and Cloud. Polecam, naprawdę można po prostu odpłynąć. Dziękujemy. Może i warto sprawdzić w walce o redukcję stresu także tę propozycję. A taką mamy misję w tym tygodniu w porannej audycji. Redukujemy stres i ten temat powraca i powróci jeszcze po 7.30. A teraz The Verve w trójce Bittersweet Symphony. Bittersweet symphony that's loud. Słuchają Państwo porannej audycji. Zapraszamy do Trójki na zegarach 7.13. Zapraszamy do Trójki. Wtorkowa uchwała Sądu Najwyższego zmienia proces korekty płci w Polsce, a przynajmniej wygląda na to, że od wczoraj ten proces jest łatwiejszy. Łączymy się z Mają Heban, aktywistką ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, autorką książki Godność, proszę o transpłciowości, gniewie i nadziei. Dzień dobry, pani Maju. Dzień dobry. Co dokładnie zmienia wczorajsza uchwała Sądu Najwyższego? Ta uchwała zmienia coś, co było największą patologią korekty płci w Polsce i tak naprawdę ewenementem na skalę światową, ponieważ Polska była, zdaje się, jedynym krajem na świecie, gdzie osoby transpłciowe, żeby skorygować płeć w dokumentach, musiały pozywać własnych rodziców. To była taka polska odpowiedź na stan rzeczy, który mamy zresztą do dzisiaj, czyli brak ustawy, która by regulowała to, jak powinna wyglądać tranzycja. I Sąd Najwyższy już w latach 80. zajmował się tym problemem i uznał, że powinna być wykorzystana tak zwana procedura o ustalenie, która wymaga jednak tego, żeby ktoś został pozwany. No i nie mając za bardzo wyboru, sąd uznał, że najbardziej sensownym rozwiązaniem będzie to, żeby pozywać własnych rodziców, dlatego że skoro ktoś musi zostać pozwany i z kimś trzeba wygrać taką pseudosprawę sądową, to niech to będą rodzice, bo każdy ma rodziców prawie. Miałoby to więcej sensu niż na przykład, nie wiem, pozywanie lekarza, który odbierał poród i na podstawie którego osądu źle wpisano płeć w akcie urodzenia, czy coś w tym stylu. Więc jakby to było od samego początku bardzo absurdalne, ale jednocześnie brało się to stąd, że nie ma ustawy i trzeba było coś wymyślić, żeby umożliwić osobom transpłciowym korygowanie dokumentów. Tej ustawy wciąż nie ma, prawda? Ustawy wciąż w polskim prawie nie ma. To wciąż jest jeden przepis, artykuł z kodeksu cywilnego, na podstawie którego te procesy są wytaczane. Teraz już nie pozywa się, od wczoraj w zasadzie, chodzi o to, by nie pozywać rodziców, ale wciąż taki proces musi się odbyć. Tak, on się będzie, znaczy zakładamy, że on będzie się od tej pory odbywał drogą nieprocesową, czyli to nadal będzie się odbywało w sądzie, nadal trzeba będzie składać wniosek do sądu, ale nie będzie pozywania, czyli to nie będzie tak, że rodzice już nie będą brali udziału w tych sprawach, no chyba, że mówimy o osobach niepełnoletnich, gdzie być może będzie tak, że osoby niepełnoletnie będą mogły za pośrednictwem swoich rodziców złożyć wniosek do sądu. Natomiast wcześniej było tak, że niezależnie od wieku trzeba było tych rodziców pozwać. Trzeba było ich pozwać nawet wtedy, kiedy oni nie żyli, i wtedy sąd wyznaczał kuratora, który niejako udawał w sądzie, że jest tymi rodzicami. To znaczy nie udawał, tylko występował w ich imieniu. A teraz w teorii będzie tak, że można to zrobić po prostu bez rozprawy. Nadal będą pewnie do spełnienia pewne wymogi formalne, to znaczy przedstawienie opinii psychologa, przedstawienie swojej historii i tak dalej. Więc jakby ciągle jest dużo pytań bez odpowiedzi. Od wczoraj, no wszyscy jesteśmy w szoku. Aktywiści, osoby transpłciowe, prawnicy i prawniczki zajmujące się tym tematem, więc wszyscy drapiemy się po głowach i zastanawiamy się, co będzie dalej. Nie mówiąc już o tym politycznym aspekcie i praworządnościowym aspekcie tej sprawy, ponieważ mówimy o Sądzie Najwyższym, w którym są też neosędziowie. Sąd orzekał w pełnym składzie i wcześniej były też próby wyłączenia neosędziów z orzekania w tej sprawie, bo baliśmy się wszyscy tak naprawdę, że to będzie wyrok bardzo nieprzychylny dla osób transpłciowych, więc nie, tak naprawdę my nawet nie wiemy, czy ta uchwała będzie traktowana jako uchwała, czy jako orzeczenie neosądu, prawda? Więc jakby jest bardzo dużo odpowiedzi, które musimy znaleźć w najbliższych miesiącach. Wciąż jest to rzeczywiście pewien bałagan prawny, z którym żyjemy od co najmniej kilku lat, ale mimo wszystko wydaje się, też sądząc po pani tonie głosu, że ta zmiana wczorajsza jest pozytywna dla środowisk osób transpłciowych. Tak, wczoraj było mnóstwo radości powiedziałabym, dosyć ostrożnej radości, ale widziałam wiele komentarzy, wiele wiadomości dostawałam od osób, które mówiły po prostu, że płaczą ze szczęścia, że są strasznie wzruszone tym, że wreszcie mogą przestać się bać tego, co je czeka w sądzie, bo od lat mierzyły się z tą wizją pozywania swoich rodziców. Dla niektórych osób jest to sytuacja bardzo traumatyczna, zwłaszcza dla młodych osób, które mają wspierających rodziców, ponieważ one wtedy dosłownie muszą siedzieć po przeciwnej stronie sali sądowej i jakby trochę udawać, że są po przeciwnej stronie całej tej sprawy za swoimi rodzicami. A z drugiej strony, jeżeli ktoś miał niewspierających rodziców, to ta sytuacja, że ci rodzice byli pozwani, generowała taką nieprawną ingerencję w cały ten proces. To znaczy rodzice mogli twierdzić, że oni na przykład teraz będą żądali dodatkowych dowodów, czyli na przykład przesłuchania ciotki, przesłuchania wujka, dodatkowych opinii biegłych. I są przypadki osób, które wiele lat musiały toczyć faktyczną batalię sądową z własnymi rodzicami. I mówimy o osobach zupełnie dorosłych, o osobach niezależnych od rodziców, które mają powiedzmy 30-40 lat i muszą się procesować ze swoimi rodzicami, żeby rodzice się w końcu przestali nie zgadzać na to, żeby one mogły skorygować swoją płeć w dokumentach. No i tutaj na przykład Instytut Ordo Iuris, znany i kochany, często oferował swoją, w cudzysłowie, pomoc rodzicom, którzy bardzo chcieli utrudnić tę sprawę. Ja też przeczytałem swoim dzieciom, więc jest mało, dużo. Pani Maju, ja też przeczytałem parę komentarzy dotyczących tego wczorajszego wyroku, do tej wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego i trafiłem na takie zdanie, że Zbigniew Ziobro zrobił więcej dla osób transpłciowych niż wiele innych osób w ostatnich latach. Tak, tak, to jest... Jest dużo takiej ironii i dużo memów i dużo śmiechu z tego, że Zbigniew Ziobro jest teraz największym sojusznikiem osób transpłciowych. A już spieszę z wyjaśnieniem. Chodzi o to, że Zbigniew Ziobro jest trochę takim autorem, powiedzmy, duchowym tej uchwały, dlatego że on się starał od bardzo dawna, żeby było w Polsce tak, że osoby transpłciowe, które są po ślubie i które mają dzieci, musiały dodatkowo pozywać też swoich małżonków i te dzieci. Sąd Najwyższy wypowiadał się już kilka lat temu w tej sprawie i stwierdził, że nie ma takiej potrzeby, że jedynym podmiotem dodatkowym, który miałby tutaj jakby jakiś interes prawny, są właśnie są ewentualnie ci małżonkowie właśnie, ale nie powinno się ich pozywać. I w 2022 roku Zbigniew Ziobro jako prokurator generalny ponownie złożył wniosek o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego do Sądu Najwyższego, żeby Sąd Najwyższy jeszcze raz wypowiedział się na ten temat. I w zeszłym roku Sąd Najwyższy odroczył tę sprawę do tego roku. No i wszyscy czekaliśmy na ten wczorajszy dzień, bo właśnie spodziewaliśmy się, że jeżeli mamy tych neosędziów, jeżeli to jest na wniosek Zbigniewa Ziobry i to po raz kolejny jest podejście do tej sprawy, to ten polityczny aspekt może świadczyć o tym, że Sąd Najwyższy jednak się przychyli, powiedzmy, do tej naszej domniemanej intencji Zbigniewa Ziobry, żeby właśnie utrudnić tę sprawę, żeby trzeba było rzeczywiście pozywać własne dzieci, jeżeli się je ma, ponieważ te dzieci mają interes prawny w tym, żeby ich rodzice, nie wiem, nie zmieniali oznaczenia płci. No i wyszło zupełnie inaczej, no bo Sąd Najwyższy stwierdził, że nie tylko osoby transpłciowe nie powinny pozywać swoich żon, mężów i dzieci, ale wręcz nie powinny pozywać nikogo i powinno się to wszystko odbywać drogą nieprocesową. Jak słyszymy, więc... ostatecznie z uśmiechem opowiada o tym Maja Heban, aktywistka ze Stowarzyszenia Miłość Nie Wyklucza, która była gościnią Trójki o poranku w temacie wczorajszej uchwały Sądu Najwyższego. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. Paweł Turski dziś bada dla Państwa w porannej audycji sprawę jaj. Jaj, których ceny wzrastają. Był już na bazarku i przekonał się o tych rosnących cenach naocznie, a teraz wybrał się do jednego z podwarszawskich ekologicznych gospodarstw. Wraz ze mną jest Rustaw Hajbulajew z gospodarstwa Szamil Iliasów. Dzień dobry. Witam serdecznie. Obok nas jest mnóstwo kur. Około 3000. Przed nami wielka przestrzeń. Ile tutaj jest hektarów? Około 7 hektarów. I te wszystkie kury tutaj tak sobie swobodnie drepczą i zajmują się wytwarzaniem jaj. Tak, jaka jest rzeczywistość prawdziwej hodowli? Prawda jest taka, że w lutym z 3000 kur mieliśmy dziennie tylko i wyłącznie 200 jajek. Na wiosnę z 3000 kur będzie tych jajek 2000. Dziennie. Dziennie. Na chwilę obecną jajko u nas kosztuje 1,50 zł, ale jest słabo. Takie jajko powinno co najmniej 2 zł kosztować, dlatego że tych jajek naturalnie jest mało. Takie jajko nawet dwójka ma kosztować 2 zł, więc tu przychodzi mi do głowy pomysł, że może każdy z nas powinien mieć kurę. Zacznijmy w ogóle od tego, ile jedna kura kosztuje. Kura kosztuje w detalu około 40 zł. Kura nie jest uciążliwa. Ona zje wszystko prosto jak leci tradycyjnie z kuchni. Ile muszę mieć przestrzeni? Im większa działka, tym więcej można trzymać kur. Jeżeli ktoś by miał na 10 arach 10 kur, to by było luksus. Ale on na 10 arach też może trzymać spokojnie i 100 kur. Tylko wtedy trochę trzeba będzie dokarmiać. Jak już mam kurę, mam grunt, to co ja mam robić z tą kurą? Po prostu patrzeć, jak sobie szczęśliwie żyje tutaj na słońcu i przy wiaterku? Proszę pana, kura przede wszystkim potrzebuje naprawdę nieduży kurnik. To można zbić sobie na 10 kur dużą budę, tak jak dla psa. Ona i tak cały dzień będzie na dworzu. Może podejdźmy do kurnika, żebym ja wiedział w ogóle, jak ma taki kurnik wyglądać. Idziemy w kierunku kurnika, zaraz panu pokażę jajeczka. Proszę bardzo, tak wygląda nasz kurnik. Widzę 400-500 kur? Kurki sobie znoszą jajka, jakieś tam skrzynki, coś tam. Nawet widzi pan, tyle kur, a jajek nie ma. O, tu, proszę bardzo, znalazło się nareszcie. Mamy dwa jajka. Dwa jajka, widzi pan? I dlatego jajko musi niestety kosztować. O, widzi pan, tu jest jajeczko. W okresie wiosennym te jajka może nie będą drogie. Ale na przyszły rok, na zimę, będziemy podnosić tą cenę, dlatego że w tą zimę w cenie 1,50 zł to praktycznie nic żeśmy nie zarobili. Rustaw Hajbulajew nas tutaj oprowadzał po gospodarstwie. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. I oczywiście 3000 kur tutaj obok nas było, którym też bardzo dziękuję. Nie wiem, czy jakoś podziękują. Również ci bardzo dziękuję. Kura w każdym domu. Odważny pomysł Pawła Turskiego. On sprawdza dziś kwestię drogich cen jaj i do Pawła wrócimy jeszcze przed 9:00. Kura w każdym domu, a może w mieszkaniu także. Co państwo na to? 2 2 i 7 3. Zapraszamy do rozmowy, a w trójce Daft Punk. Back to music and the music of tonight. There's been all the music and the music. Zapraszamy do reklamy. Czy jesteśmy zadowoleni po wyjściu z salonu? Oczywiście. To była jednogłośna rodzinna decyzja. Już wkrótce będziemy jeździć Toyotą Corollą Sedan. Co nas przekonało? Jakość, technologie i ekonomiczność. Cena dla aut zarejestrowanych zaczyna się od 89 900 zł. A w standardzie jest pakiet systemów bezpieczeństwa Toyota Teammate, światła LED do jazdy dziennej, bezprzewodowy Apple CarPlay i Android Auto i duży cyfrowy kokpit. Dzieciaki się nie mogą doczekać, żona zachwycona. To jak ja mam się nie cieszyć? Proszę, pane okulary. Warto też kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten D3? Tak. Ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3. Aflofarm. Mega okazje w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. Do 30 lat 0% i nawet do lipca nie płacisz. RRSO 0%. Aniu, boli mnie gardło. Czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 5A? Oczywiście, Ewo. A ty na zapalenie gardła weź pastylki do ssania Septinum Silver. Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji bakteryjnych i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Dostępny także w sprayu. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowid. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Przekazujemy najważniejszą wiadomość z salonów Skody. Już jest nowy elektryczny SUV Skoda Elroq. W ofercie premierowej już za 149 900 zł, a w niej 170 koni mechanicznych, światła full LED, front lane, side assist, kamera cofania, bezprzewodowy smart link, 13-calowy infotainment i wiele, wiele więcej. Przyjdź na dni otwarte od 3 do 8 marca do salonów Skody i sprawdź nową elektryczną Skoda Elroq. Skoda. Żegnamy reklamy. Minęła już 7:30. A to czas na skrót serwisu Trójki. Agnieszka Drost. W wystąpieniu przed połączonymi izbami kongresu Donald Trump cytował list od prezydenta Zełańskiego, w którym deklaruje gotowość do negocjacji pokojowych i podpisania umowy w sprawie minerałów. Doceniam, że wysłał ten list. Dostałem go przed chwilą, mówił Trump. Amerykański prezydent dodał, że ma sygnały od Rosji, iż jest gotowa na pokój. Ochrona zewnętrznych granic Unii to jeden z głównych tematów spotkania w Brukseli. Ministrów spraw wewnętrznych krajów członkowskich mają m.in. wyrazić zgodę na stopniowe uruchomianie automatycznego systemu rejestrującego obywateli spoza Unii wjeżdżających na teren wspólnoty. Zamiast tradycyjnych pieczątek w paszporcie będą pobierane odciski palców i zdjęcia. Włoscy pracownicy bazy sił powietrznych NATO w Aviano na północy Włoch otrzymali z USA od departamentu Ilona Muska list z prośbą o raporty na temat swojej cotygodniowej aktywności zawodowej. Wszystkie osoby tam zatrudnione mają wyjaśnić, czy są potrzebne. Na to żądanie natychmiast zareagowały włoskie związki zawodowe, które przypomniały, że kontrakty Włochów oparte są na krajowej legislacji, a zatem takiego polecenia od departamentu Ilona Muska Włosi nie powinni byli w ogóle dostać. Kolejna porcja informacji w serwisie Trójki o 8:00, a teraz czas na serwis ekonomiczny. Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Spadkami zareagowały giełdy na wojnę handlową, jaką prezydent Stanów Zjednoczonych rozpoczął z najbliższymi sąsiadami. Decyzję Donalda Trumpa o wprowadzeniu ceł na produkty z Meksyku i Kanady skrytykowali też ekonomiści. To cofnięcie międzynarodowych relacji handlowych o dziesiątki lat, mówi Marek Zuber z Akademii WSB. Na pewno cofnęliśmy się 100 lat, albo 100 lat z układu. Myśmy przerabiali to wszystko już. Ktoś złośliwie powiedział, że deweloper Trump zna tylko jedno narzędzie, czyli cła. W odpowiedzi Kanada wprowadza cła na produkty ze Stanów Zjednoczonych, takie jak makaron, odzież czy perfumy. Działania odwetowe zapowiedział też Meksyk. Co ciekawe, amerykański minister handlu nie wykluczył, że już dziś prezydent Trump może ogłosić obniżenie nałożonych we wtorek 25% ceł na towary z Meksyku i Kanady. Na giełdach w Azji od rana mamy przewagę zieleni. Ponad 3000 firm znajduje się w bazie polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z Ukrainą, podała Polska Agencja Inwestycji i Handlu. W ostatnich latach obroty handlowe między Polską a Ukrainą wzrosły z 9 do ponad 12 miliardów dolarów. 2,6% wyniosła w styczniu według Eurostatu stopa bezrobocia w Polsce. Tym samym nasz wynik zrównał się z poziomem bezrobocia w Czechach. Czechach i jest najniższy w całej Unii Europejskiej. A skoro o pracy mowa, to niemal co drugi młody pracownik zmienił ją w ciągu ostatniego roku. Najczęstszym powodem pozostaje wyższe wynagrodzenie, ale nie bez znaczenia są rozwój zawodowy i lepsze warunki pracy, mówi Anna Goreń z Pracuj.pl. Ciekawym trendem jest także zmiana branży lub zawodu jako powód szukania nowej pracy. Wskazuje go 23% ogółu badanych, a w grupie 18-24 lata wskaźnik ten rośnie do 28%. Młodsze pokolenia częściej eksperymentują z różnymi ścieżkami kariery, zanim znajdą dla siebie odpowiednie miejsce na rynku pracy. Nie bez znaczenia przy zmianie pracy jest również poczucie niedocenienia. Dolar dziś rano kosztuje 3 zł 91 groszy, a euro 4,16. Mroźny poranek mamy na południu kraju, na północ od Łodzi już powyżej zera, a jak będzie po południu? W większości Polski od 10 do 15 stopni, nieco chłodniej jedynie nad morzem i w górach i ma to być środa słoneczna. A Państwo opowiadają nam o relaksujących dźwiękach, bo o takich wywołujących tak zwany ASMR dziś rozmawiamy. Dwie dwójki i siedem trójek. Najbardziej relaksuje coś, gdzie można bardzo ekspresyjnie się wyżyć. Polecam koncerty grupy Slayer. Mimo że głośno, to można się bardzo wyżyć i to bardzo relaksuje sumarycznie. Chyba nie do końca o taki relaks nam chodziło, ale czemu nie? W sprawie tego redukcji stresu i tych dźwięków, to bardzo polecam szum morza, a szczególnie szum morza w Kołobrzegu, bo w Kołobrzegu jest piękne morze i zapraszamy serdecznie wszystkich tych, którzy szukają relaksu i uspokojenia. Uśmiecha się Sylwia Zadrożna, jeszcze w studiu będąca. Tak, bo ja uwielbiam Kołobrzeg i Bałtyk nasz. Czyli możesz potwierdzić. Tak, jak najbardziej. A to już bliżej efektu, o który tam chodzi, a którego szczegóły wyjaśni za chwilę Karolina Gonet. Maybe I don't really wanna know how you got in grows, 'cause I just wanna fly. Lately, did you ever feel the pain in the morning rain as it soaks you to the bone? Maybe I just wanna fly, wanna live but don't wanna die. Maybe I just wanna breathe. Side. Oasis w trójce. Za 20 minut będzie ósma. Co państwo na to, żeby zamiast wyciszającej herbaty czy głębokiego oddechu w poszukiwaniu ukojenia wykorzystać dźwięk? Dźwięk szeptu, delikatnego stukania palcami o drewniany blat czy powolnego rozpakowywania papieru. Brzmi to być może dziwnie, ale jednak miliony ludzi na całym świecie właśnie w ten sposób się relaksują. Zanurzają się w świecie ASMR, zjawiska sensorycznego, które wywołuje przyjemne mrowienie na skórze głowy i prowadzi do głębokiego spokoju. I teraz właśnie do tej krainy państwa zabierzemy. Na początek proszę zamknąć oczy i wsłuchać się w dźwięki. Czują państwo delikatne mrowienie na karku? Jeśli tak, to właśnie ASMR. To zjawisko podbija internet. Szepczące głosy, dźwięki dotyku, rytmiczne stuknięcia. Wszystko po to, by ukoić zmysły. Badania pokazują, że młodzi dorośli coraz częściej uciekają w ASMR. Czują się przytłoczeni światem. Zgiełk ulicy, tłumy, hałas. Jak od tego uciec? To jest także popularne wśród moich studentów. Używają tych nagrań po to, żeby się uspokoić przed spaniem. Jakub Matyja, Uniwersytet SWPS w Warszawie. Powoduje to u nich jakby takie fizjologiczne reakcje, tak jakby na przykład ktoś nas głaskał po głowie, czy odczuwałem po prostu ciarki. Tylko relaks, czy coś więcej? To, że ciało jakoś reaguje na muzykę, to jest oczywiste i dobrze opisane. Po prostu to zainteresowanie tym ASMR to właśnie związane z tym, że może jakoś wpływać na regulację działania organizmu. Uspokajać, czy powodować poczucie po prostu intymności. To jest relatywnie nowy fenomen. Oprócz tego, że istnieją jakby takie pojedyncze badania, które pokazują, że występują jakieś zmiany fizjologiczne wśród badanych, którzy oglądają tego rodzaju rzeczy, brakuje takich badań na szerszą skalę prowadzonych i różnych metaanaliz i badań porównawczych. Więc jest to pewna nowość. Techniki się różnią i zmieniają, natomiast to, że używamy rzeczy czy technologii do tego, żeby regulować samopoczucie i nastrój, czy potrzebujemy jako ludzie ucieczki trochę od rzeczywistości, no to jest nie tylko ograniczone do młodych ludzi, szczególnie w dzisiejszych czasach, które są relatywnie trudne, no jesteśmy przeciążani informacyjnie, no to jest naturalne, że ludzie szukają jakiejś odskoczni. A czy to działa na państwa? Zamknijmy oczy. I jeszcze posłuchajmy. Dwie dwójki i siedem trójek. Proszę się z nami podzielić wrażeniami. I najbardziej się relaksuję, kiedy sam siadam do otwartego fortepianu i gram swoją melodię. It's fine, it's cool, you can say the Donald Trump przemówił do kongresu także w sprawach międzynarodowych i te zapewne pojawią się w rozmowie politycznej bez uników. Renata Grochal w studiu, dzień dobry. Oczywiście, że się pojawią. Dzień dobry, serdecznie zapraszam. Dzisiaj Marek Magierowski, były ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych. Będziemy rozmawiać o tym, czy to zawieszenie pomocy dla Ukrainy przez Stany Zjednoczone to był taki element strategii negocjacyjnej, czy może raczej taktyki i presji na Zełenskiego, czy nie, bo Zełenskiemu też poświęcił Donald Trump kilka zdań w swoim przemówieniu. W swoim przemówieniu, które było rekordowym, bo trwało 99 minut i w ten sposób Trump pobił rekord Clintona, który przemawiał, zdaje się, 89 minut. Tematy międzynarodowe w rozmowie politycznej bez uników o 8:13. Serdecznie zapraszam. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie nic. Dobre są filmy te, gdzie ginie główny bohater, gdzie miłość jest spełniona. Na co nam happy end? Krzysztof Zalewski i Edith Piaf w Trójce, ale nie polską, też nie francuską muzykę wziął dziś na warsztat Kuba Ambrożewski. Będziemy w Kalifornii. Piosenka do wyjaśnienia. Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge. Lat kończy dziś John Frusciante, gitarzysta, kompozytor i wrażliwa dusza, bez której nie powstałby przełomowy utwór w karierze Red Hot Chili Peppers. Frusciante trafił do zespołu jako nieopierzony 18-latek i to w najbardziej tragicznym momencie w całej historii grupy. Oto oryginalny gitarzysta Red Hot Chili Peppers, Hillel Slovak, zmarł w czerwcu 1988 roku z powodu przedawkowania narkotyków. Po nagraniu kolejnej płyty Mother's Milk zespół znalazł się u progu przełomu. W osiągnięciu naprawdę masowej popularności kluczową rolę odegrał właśnie talent Johna Frusciante. Pewnego dnia producent Rick Rubin, przeglądając notatnik wokalisty Antonego Kiddisa, natknął się na jeden z jego wierszy. Kiddis wracał w nim do mrocznych czasów swojego najgłębszego uzależnienia, pisząc o mieście, w którym żyje, mieście aniołów. Nie chcę już nigdy czuć się tak, jak tamtego dnia, pisał wokalista, nawiązując do wizyty w ciemnym zaułku pod jednym z mostów w Los Angeles, gdzie spotykał gangsterów handlujących narkotykami. To wszystko było już za nim, ale było wciąż żywe. Kiddis czuł jednak, że tekst Under the Bridge jest zbyt introspektywny i dołujący jak na styl Red Hot Chili Peppers, zespołu bądź co bądź w dużej mierze funkowo-rockowego. Dopiero gdy Rubin pokazał wiersz jego kolegom z zespołu, John Frusciante zaczął układać do nich gitarowe akordy. Chcąc zbalansować ponury wydźwięk tekstu, John szukał optymistycznych, jasnych akordów, a sam wstęp zapożyczył z Hendrixowskiego Little Wing. Wisienką na torcie było iście hymniczne zakończenie utworu z wykorzystaniem chóru, w którym pojawia się m.in. głos mamy Johna Frusciante, Gail. Album Blood Sugar Sex Magik, zawierający Under the Bridge, został wydany dokładnie w tym samym dniu, co Nevermind Nirwany. 24 września 1991 roku. Jednak dopiero wydanie Under the Bridge na singlu w marcu 92 wprowadziło zespół do rockowej ekstraklasy. Jak na ironię, gdy w czerwcu tego roku singiel wspiął się na rekordowe drugie miejsce Billboardu, przytłoczonego popularnością Johna Frusciante nie było już w zespole. Powrócił do niego dopiero 6 długich i trudnych lat później. Piosenka do wyjaśnienia. I don't ever wanna feel like I did that day.